ก็แค่เงินสองสามพันโทนิดเดียวทำเป็นเรื่องใหญ่บอกแล้วถ้าฉันมีจะคืนทันทีทั้งต้นและทั้งดอกไม่ต้องมาทวงบอกไปเลยตอนนี้ไม่มีโอ้เจ้านี่พอที่ไม่ต้องมาแย่ตอนนี้กำลังแย่ทวงทุกวันมันก็ไม่มีโอ้เจ้านี่ลืมมาไม่น่าเลยนี่อีกสักปีผ่อนผันกันไปก่อนโอ้เจ้านี่พอที่ไม่ต้องมาแย่ตอนนี้กำลังแย่ทวงทุกวันมันก็ไม่มีโอ้เจ้านี่ลืมมาไม่น่าเลยนี่อีกสักปีผ่อนผันกันไปก่อนอย่าทวงขอร้องเดี๋ยวยืมต่อนะอย่าใจร้อนขอเวลาอีกนิดเดียวรับรองจะคืนบอกแล้วถ้าฉันมีจะคืนทันทีทั้งต้นและทั้งดอกไม่ต้องมาทวงบอกไปเลยตอนนี้ไม่มี